Ya, görüyor musunuz? Hatta daha da ilginç bir hadis ile cahiliyetin ve şirkin rezaletini anlatayım. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa buyuruyor ki, Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra bazı sahabiler, aman buraya dikkat edelim, bazı sahabiler cahiliyet döneminde, yani Kur'an nazil olmadan, Kur'an'ın hükümleri gelmeden evvelki dönemde ölen babalarıyla ve dedeleriyle övünen Müslümanlar oldu. Bilmeyerek tabii. Ölen kişilerle, ölen atalarıyla, ölen dedeleri, ölmüş dedeleriyle iftihar edenler oldu. Bunu duyar duymaz Hazreti Muhammed Mustafa derhal tepkisini gösterdi. Tepki, bakın, sessiz kalmak yok. Şirke karşı, cahiliyete karşı asla tepkisiz kalınmaz, mümkün değil. Ve Peygamberimiz buyurdu ki, وَلَا تَفْخَرُوا بِآبَائِكُمُ الَّذ۪ينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ Aman ya Rabbi! Ey müminler! Cahiliyet döneminde ölen babalarınızla iftihar etmeyin! Yasaklıyor. Niçin ya Resulallah? Bakın niçin? Niçini çok önemli. Cahiliyet dönemi demek, Kur'an'ın hükümlerinin olmadığı dönem demektir. O zaman da cahiliyet dönemi vardı, şimdi de cahiliyet dönemi var mı yok mu? Var. Kur'ansız geçen bütün dönemler nedir? Cahiliyet dönemleri. Gayet basitçe. Bunları anlamamak mümkün değil. Kur'an'ın hükümlerinin geçerli olmadığı asırlara, devirlere Kur'an ne diyor? Cahiliyet dönemi diyor. Bugün de. Ma yudahricul ci'lu bi enfihi hayrun min âdâikumul lezîne mâtû fil cahiliyye. Fesubhanallah. Şu Resulullah'ın verdiği misale bak. Ma yudahricul ci'lu. Ne demek ci'l? Arapça el ci'l demek bokkoca demek. Hani köylerde büyük baş hayvanların pisliğini yuvarlak yapıp da burnuyla dürte dürte götüren hayvanlar yok mu ya? Ne dersiniz buna? Bok böceği. Biz Anadolu çocukları böyle deriz. Bilmem siz ne söylersiniz. Araplar el-ci'lü diyor. El-ci'lü bok böceği demek. Peygamberimiz buyurmuş ki, bok böceğinin burnuyla, arka ayaklarıyla ite ite götürdüğü o pislik, cahiliyet döneminde ölen babalarınızdan daha hayırlıdır. Düşünebiliyor musunuz? Kur'ansız zamanlarda ölen babalarınızdan ve atalarınızdan daha hayırlıdır diyor. Demek bazı atalar bok böceğinden daha pis. Bakın nasıl? Bu değerlendirmeyi ben yapmıyorum, Muhammed Mustafa yapıyor. Niye anlamıyorsunuz? Niye anlamıyorlar? Ne zaman anlayacağız? Bosna'da ekin biçilir gibi insanlar biçildiği zaman anlayacağız. Bosna Hersek'te Coca-Cola gibi Müslümanların kanı biçildiği zaman anlayacaksınız. Söyleyin Müslümanlar. Ne zaman anlayacağız biz bunları? Ekin biçilir gibi Müslümanlar biçildiği zaman mı? Müslümanların kanı şerbet içilir gibi içildiği zaman mı anlayacaksınız? Hırs ve namuslara korkunç tecavüz edildiği zaman mı anlayacaksınız? Evet. Şimdi bu noktayı kapatıyoruz. Bakın ne kadar mühim bir noktaydı ki nikahın iman ile şirk ile olan alakası üzerine biraz fazla durdum. Notlarımda daha bazı şeyler var. Olmazsa nimetül İslam'da olandan aldığım bir notu daha size arz edeyim. Allah'ın koyduğu hükümleri, Allah'ın münasip gördüğü hükmü münasip görmeyenlerin halini ifade eden bir hususu daha arz edeyim mi etmeyeyim mi? Ne dersiniz? Arz edeyim. Bakın. Estaizu billah. Rabbimiz buyuruyor ki kad eflehal müminun. Müminler mutlak kurtuluşa ermişlerdir. Bakın o kadar kat'i ki kad eflehal müminun. Müminler felah. Felah ne demek? Kurtuluş demek. El felahu Arapça kurtuluş demek. Günde 5 vakit namazdan evvel minarede ne okuyoruz? Ezan-ı Muhammed okuyoruz. Günde 5 defa okuduğumuz Ezan-ı Muhammed'in içinde felah kelimesi var mı yok mu? Var. Hayya alel felah. Bakın, haydi kurtuluşa, haydi kurtuluşa diye bağırıyoruz. Ama alem-i İslam bugün şirkten, dalaletten, esaretten, cehaletten, cinayetten kurtulmuş mu, kurtulamamış mı? Demek felahın farkında değiliz. Bakın hali, halimize bakın Allah aşkına ya. Hani kurtulmuş ümmeti Muhammed, nerede? Ama Rabbimiz kad eflehal müminun, müminler mutlak kurtuluşa ermiştir. Allah'ın sözü doğru, bizim halimiz doğru değil. Biz, bizim halimiz İslam'ın teklif ettiği hal değil. Bizim yolumuz İslam'ın getirdiği yol değil. Onun için ezilmekteyiz, çözülmekteyiz. Karabara gülmeyiz. Kad eflehal müminun dedikten sonra Rabbimiz müminunu izah ediyor, açıklıyor. Uzun bir ayet. Sadece bu mevzuyla alakalı yok. وَالَّذ۪ينَ هُمْ Bu kurtuluşa eren müminler öyle kimselerdir ki لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Irz ve namuslarını muhafaza ederler. Bakınız. لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Hafız demek, muhafız demektir. Muhafız. Irzının ve namusunun bekçileridir onlar. Kurban olduğum ayetler ne güzel açıklıyor her şeyi. İlla ala ezvacihim evma meleket eymanuhum. Bakın bu ayetlerin her biri girer kitaplık çapında tefsir isteyen kelimeler. Yani başkalarının ırzına, namusuna, karısına, kızına asla tenezzül, tevessül etmezler, tahayyül dahi etmezler. Başkasının ırzına hakikatte dahi, hakikatte yani geçerlilikte olmak şöyle kalsın, hayalen bile bir başkasının ırzına tecavüz etmeyi düşünmezler. Yapmazlar değil, düşünmezler. Akıllarından geçirmezler. Esubhanallah. İlla ancak cinsel ilişkilerini, cinsi münasebetlerini ala ezvacihim karılarıyla yaparlar. Nikahlı oldukları kadınlarla cinsel ilişkilerini icra ederler. Öyle değil Müslümanlar? Evma meleket eymanuhum yahut da savaşlardan elde ettikleri cariyeler ile cinsel ilişki yaparlar. Eskiden biliyorsunuz Müslüman devletlerle kafir devletler savaşırlardı. Müslüman devlet kafir devleti mağlup edince harp sahasında, harp hudutları dahilinde yakaladığı mallar ne sayılırdı? Ganimet. Yakaladığı erkekler ve kadınlar da ne olurdu? Köle. Köle olurdu. Bu kadınlar köle olarak götürülür. O savaşa katılan gazilere, Müslüman gazilere dağıtılırdı. Kimisine artık duruma göre 10 tane, 15 tane kadın düşerdi. Bu kadınları o gaziler kullanırlardı. Nikah kıymadan cinsi temas yapmaları helaldi, caizdi. Bunlar var Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi hüküm böyle olunca bakınız, bu durumda olan müminleri hanımlarıyla ve bir de savaştan elde ettikleri cariyelerle, köle kadınlarla cinsel ilişkide bulunurlar. فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Ve onları kimse kınayamaz. Onlar asla kınanmazlar diyor Rabbimiz. Onlar asla ayıplanmaz, kınanmazlar. فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ Onların kınanamayacağını, onların ayıplanamayacağını, ya böyle şey de olur mu bu zamanda, bu asırda, bu devirde, böyle şey de olur mu denemeyeceğini Allah Kur'an'da belirtmiş mi? Belirtmiş. Kur'an'dan sabit. Hal böyle olunca, bakın hikmet şimdi. Hal böyle olunca, nimetül İslam'da Muhammed Zihni Efendi büyük alimdir. Abdülhamid Han merhumun çok sevdiği bir alim, Muhammed Zihni Efendi. Nimetül İslam diye muazzam, mükemmel bir ilmihal kitabı var. Bu kitap sizde var mı? Sizde olan var mı? Nimetül İslam. Onun nikah bahsinde, aynen ben oradan yazdım bu notumu, okuyabilirsiniz. Nikah bahsinde. Bu ayet-i kerime aldıkları diyor ki, 4 tane karısı, bir Müslümanın 4 tane karısı olsa, olur mu olmaz mı? Ne dersiniz? Olur çünkü Cenab-ı Hak müsaade etmiş ama emretmemiş ha. Bazı saldırganların, kasıtlı saldırganların iddia ettiği gibi her Müslüman illa da 4 karı alacaktır diye bir hüküm var mı yok mu? Vallahi yok. Kasten saldırıyor şerefsizler. Bu bir zaruret halinde lüzumuna binaen açık tutulan bir kapıdır. Herkes bu kapıdan girecektir diye bir kayda var mı? Yok. Daha niye bunu kurcalıyorlar? 4 tane karısı ve 1000 tane de cariyesi varken, bakın, bir hüküm olarak bunu söylüyor. Bir Müslümanın 4 tane karısı, 1000 tane de cariyesi varken, bir cariye daha satın almak isteyen kimseyi kınayan bir kimse kafir olur. Kınayan. Bak bu ne biçim şey yahu. Herifin 4 tane karısı var, 1000 tane de cariyesi var, 1 tane daha almaya kalkıyor. Yuh be! Ne ayıp ya! Diyen adam kafir olur diyor. Kınayamazsın. فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ diyor cennet. Onlar kınanmaz diyor Rabbim. Allah'ın münasip gördüğünü senin kınamaya ne hakkın var? Sen mümin, müşrik değilsin ki. Görüyor musun efendim? Çünkü Cenab-ı Hak onlar kınanmazlar diyerek ayet-i kerimeyle işi garantiye aldı. Karısının üzerine bir zarurete binaen evlenmek isteyeni kınayanın da hükmü budur. Kınamaya kalktığı andan itibaren kafir olur, müşrik olur. Evliyken tekrar evlenmek veya cariye almak isteyen kişinin karısı kendini öldürürüm dese bile koca yine de evlenebilir. Çünkü Kur'an burada hoşunuza giden kadınlardan 2'şer 3'er 4'er nikahlayın ayetiyle izin vermiştir. Allah'ın verdiği bu izni beğenmeyen, münasip görmeyen Allah'tan başka bir kafa arasın. Gördünüz mü? Efendiler kendimize gelelim ya. Müşrik kimdir, mümin kimdir? Bunlar bilinmesi lazım. O halde değerli kardeşlerim, fazla uzatmayacağım. Nikahın iman ile, şirk ile alakalı cihetini geniş şekilde ele aldıktan sonra şimdi nikahın gayesi üzerinde de 2 ayet okuyup sözümü bağlayacağım. Rabbimiz buyuruyor ki Nisaukum harsullekum. Bakınız. kadınlarınız sizin tarlalarınızdır, tarla. Bakın tarlayı bilmeyen olmaz, hepimiz köylüyüz çoğumuz diyelim. Tarla nedir biliriz. Rabbimiz de kadını Kur'an-ı Kerim'de neye benzetiyor? Tarlaya, tarla. Nisaukum harsul lekum. Kadınlar size nispetle, erkeklere nispetle tarla gibidir diyor. Nasıl ki tarlada mahsul ekilir, ürün alınırsa kadından da ne alınır? Nesil alınır ya, nesil, çocuk. Kadın en muazzam neyi üretir? Topluma ne üretir kadın? Çocuk üretir. Tarla topluma ekin ürettiği, tohum ürettiği, tarla topluma mahsul ürettiği gibi kadın da topluma ne üretir? Çocuk üretir. O halde kadından gaye nedir? Topluma çocuk hasıl etmesidir. Bakın şimdi bunu niye okudum? Vallahi Avrupa Hristiyan medeniyetiyle, Avrupa Hristiyan medeniyetiyle İslam medeniyeti arasındaki yegane fark buradadır. Bu farkı belirtiyorum, kesiyorum. Bakınız, Allah kadını tarlaya benzetiyor. Tarla nasıl insana ürün verirse kadın da çocuk üretir. O halde İslam'a göre kadın şehvetin tatmin vasıtası değil, İslam'a göre kadın şehveti tatmin vasıtası değil, şehvet neslin vasıtasıdır. İslam'ın hükmü budur. Kadın şehvetini tatmin etsinler diye erkeklerin önüne atılan bir şehvet aleti midir, değil midir? Değildir. Peki şehvet nedir? Şehvet de neslin vasıtasıdır. Şehvet olmasaydı nesil olur muydu? Olmazdı. Şehvet olmayınca cinsel ilişki meydana gelir mi, gelmez mi? Gelmez. Gelmeyince tenasül olur mu, olmaz mı? Olmazdı. Bakın ne kadar basit, ne kadar kestirme yoldan Rabbimiz izah ediyor. Ama Avrupa'ya göre kadın nedir? Şehevi arzuların tatmin edildiği bir araçtır. Halbuki İslam'a göre şehvet gaye değil, vasıtadır. Şehvet gaye değil, vasıtadır. Avrupa'ya göre şehvet nedir? Gayedir. Ben zevkimi tatmin edeyim, şehvetimi tatmin edeyim de gerisi bir şey değildir diyor. Avrupa'nın bütün aklı, fikri, medeniyeti, kanunları bu noktada toplanıyor. Çocuk yapmak diye bir arzusu yoktur. Bundan dolayı şu anda Avrupa'nın ve Amerika'nın en büyük problemi çocuk problemidir. Kadınlar doğum yapmıyor. Yunanistan'da bir kanun çıktı, 3 tane çocuk babası olan bir Yunanlı erkekten vergi muafiyetini koyuyor, bütün vergi mükellefiyetini kaldırıyor, yine hiçbir kadın çocuk yapmıyor. Almanya'da annesinin rahmindeki çocuğa, daha dünyaya gelmeden çocuk rahimdeyken, annesinin karnındayken maaş bağlanıyor, yine Alman kadını çocuk yapmıyor. Niye? Batı medeniyetinde kadın şehvetin aletidir. Şehvet de gayedir. Gayesine ulaşmış. Daha başka bir şey düşünmüyor ki. Bundan dolayı Batı medeniyeti şaşkındır, taşkındır. Artık kadını aşmıştır. Erkek erkeğe cinsi münasebet başlamıştır. Buna ne diyorlar? Eşcinsellik. Buna homoseksüelizm diyorlar. Öyle aşmış ki vallahi Amerika'ya yeni cumhurbaşkanı seçilen aşağılık Bill Clinton denen melunun yeni kurduğu kabinede, hükümet kabinesinde şu anda 15 tane erkek erkeğe cinsi temas yapan bakan var. 15 tane. Ve siz de takip haberlerde görüyorsunuz, seçimlerden evvel mitinglerde, seçim öncesi konuşmalarında bu Bill Clinton denen herif eşcinselleri orduya almak için kanun çıkaracağım demiş, şimdi onu sözünü yerine getirmek için zorluyorlar mı, zorlamıyorlar mı? Bakın ne hale gelmiş adamlar. Eşcinseller de orduya alınsın diyor. Yani ordudaki askerler ve subaylar erkek erkeğe cinsi münasebet yapabilsinler diyor. Orduya bakın. Bunlar namus bekçiliği. Hiç mümkün müdür? Bakın ne hale gelmişler. O halde bunlarda gaye şehveti tatmindir. Şehvet gaye olmuştur. İslam'da şehvet gaye değil, vasıtadır. Gaye neslin devamıdır, zürriyetin devamıdır, çocukların devamıdır. Ne güzel bir hakikat, ne güzel bir medeniyet İslam. Bunun için de zina yasaklanmıştır. Fuhuş yasaklanmıştır. Zinanın ve fuhşun yasaklanmış olmasının sebebi zürriyetin, neslin ve nesebin sahih olmasıdır. Nesebin sahih olmak. Yani her çocuğun babası belli olacak. Ne güzel, bazı büyük insanlarımızın sözleri de çok büyük. Osmanlı paşalarından Fuat Paşa. Fuat Paşa diye bir paşa var, namuslu bir paşa. Fransa'da bir toplantıya katılmış, Fransa'da. O toplantıdan sonra bir gece eğlencesine davet etmişler. Fransız generalleri, Fransız diplomatları, Fransız kor diplomatları neyse toplanmışlar, koca bir salonda yemişler, içmişler. Arkasından her biri bir avradı kucaklamış, dans etmeye başlamış. Her biri bir avradı kucaklamış, dans ediyorlar. Bizim Osmanlı paşası Fuat Paşa toplantıya tek başına gitmiş, tek başına bir kenarda oturmuş, onları seyrediyormuş. Bir Fransız generali gelmiş, demiş ki Fuat Paşa, sen niye hanımını alıp gelmedin, niye bu dansa katılmadın, siz Osmanlılar niye böyle toplantılara hanımlarınızı getirmiyorsunuz demiş. Cevabı bir kelimelik. Bizim çocuklarımızın babası belli olsun diye böyle yapıyoruz, haşmet demiş. Çocuklarımızın babası belli olsun diye. Ta o zaman yani, 150 sene evvelki hadise bu. Ama bakın şimdi Avrupa'da elimizde kesin raporlar var. Kesin raporlar var. Şu anda gerek Amerika'da gerekse Avrupa'da doğan çocukların, yeryüzüne gelen çocukların %78'inin babası belli değil. Kadınların nereden çocuk aldıkları vallahi belli değil. Niye? Cinsel özgürlük var. Her yerde kadın kalabilir, her erkekle istediği gibi yapabilir, kalkabilir, gezebilir, tozabilir, flört yapabilir, cinsel ilişkide serbesttir. Ama doğan çocukların da nesebi sahip değil. İslam işi ne kadar sıkı tutmuştur. O kadar sıkı tutmuştur ki hayatta kanunlar koyduğu gibi öldükten sonra da kanunlar koymuştur. Mesela biliyorsunuz kocası ölen bir kadın. Kocası öldü. Hanımı geriye kaldı. Kocası ölen kadın. Kocası ölmüş bulunan bu kadın, kocası öldükten sonra hemen evlenebilir mi, evlenemez mi? Ne dersiniz? Evlenemez. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bu kadın 4 ay 10 gün bekleyecek. Erba'at-ı eşhurin ve aşra. Kocası ölen kadın hemen evlenemez. 4 ay 10 gün kaç gün eder? 130 gün. 130 gün bekleyecek, ondan sonra evlenecek diyor. Niye? bu kocası ölen kadın, kocası ölür ölmez evlenseydi, bir zaman sonra da hamile olduğu ortaya çıksaydı, hamile olduğu ortaya çıktı, acaba yeni evlendiği kocadan mı hamile kaldı, yoksa rahmetli kocasından mı hamile kaldı? Belli olur muydu, olmaz mıydı? Olmaz. 4 ay 10 gün beklesin ki rahminde, ana rahminde döllenme olup olmadığı iyice meydana çıksın ki ondan sonra bu mesele başlasın. Zaten hamileliği ortaya çıkarsa o hamile olduğu çocuğu doğuruncaya kadar zaten evlenemez. Hamile olmadığı meydana çıkarsa buyur evlen, şimdi serbestsin dedi. Ne kadar mühimizdir. Cenab-ı Hak cümlemizi İslam'ın tamamını anlayan ve tamamını yaşayan mükemmel müminler sınıfına bizi de ilhak eylesin inşallah. Şu düğünümüzü, şu nikah merasimimizde bu mükemmellik içinde algılamayı cümlemize nasip eylesin. Fazla uzattım zannediyorum ki konu çok önemliydi ve bu konuyu her yerde anlatmak borcundayız, zorundayız. Çünkü nikahın hakikati, şirk ile imanın hakikatini anlamaya bağlı. Hak Teala cümlemizi ve cümle müminleri en mükemmel şekliyle İslam'ı anlayan ve anladığı İslam'ı yaşayanlar halinde yeryüzüne ehli İslam'ı hakim eylesin inşallah. 2000 yılına ulaşmadan İslami devlete ulaşmayı bize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Sayın dinleyenlerim, gerçekten yaralarımıza parmak basa basa bizleri ihya eden, teyizlendiren hocamıza huzurlarınızda alevi teşekkür ediyorum. Bir sadede bir arzumu arzu ediyorum kendisine. Lütfen kabul buyursunlar. Mehmet Akif diyor ki, Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alemi aldatmaksa maksat, aldanan yok nafile. Nerede hakiki bir mümin gördümse mahverdedir. Bilmem ama İslamlık göklerdedir demiş. Ümidini kesmiş merhum Mehmet Akif. Hocamızın ifadelerinden anladığımız kadarıyla inşallah onlar ileri görüşlediler. Burada konuşmasının çok yakındır zamanda televizyon ekranlarında konuşabilmesini Cenab-ı Hak cümlemize nasip ve müyesser eylesin. İnşallah o günler yakındır. Mehmet'in ruhu, Akif'in ruhuna atfediyoruz ki ey Akif ruhun şad olsun, öyle bir nesil yetişiyor ki sizin Viyana'ya kadar koştuğunuz yerlere İslam'ın bayrağını koyacaktır Allah'ın izniyle bu nesil. Bu bakımdan muhterem hocamıza huzurlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak kendilerine huzur, onur ihsan eylesin. Bizleri ve cemaatini bu şekilde aydınlatmayı uzun müddet daha nasip eylesin Cenab-ı Hak. Sağ olun, var olun. Çarpıcı dosyayı hayret verici görün. Ümraniye'de müftülük yaparken Refah Partisi çatısı altında İstanbul Milletvekili olarak göreve başladınız. Ve insanlar sizi o dönemde pek fazla tanımadılar. Müftülük yaptığınız dönemlerin dışında. Ve bir anda gündeme söylediğiniz sözlerle geldiniz. Günün adamı oldunuz. Önce biraz bize kendinizi tanıtır mısınız? Şimdiye kadar yaptığınız görevleri. Hasan Mezarcı kimdir? Kısa bir özgeçmiş. Teşekkür ederim. 1954 yılında Düzce'nin Aydınpınar köyünde doğdum. İlkokulu doğduğum köyde okudum. Daha sonra Düzce Merkez Kur'an kursuna girerek hafızlığımı yaptım. Talimimi merhum Hacı Hafız Hasan Efendi'de bitirdim. Müteakiben Düzce İmam Hatip Lisesi'ne girdim. Bu arada ailem fakir olduğu için pek çok Anadolu çocuğu gibi ben de hem okuyup hem çalışmak mecburiyetinde kaldım. Ve Düzce'de Kur'an kursu diplomasıyla ve Erzim kayım olarak göreve başladım. Düzce Hatip bittikten sonra Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne kaydoldum. Bu arada yine görevi bırakmak mecburiyetinde kaldım. Şu hususu belirtmek istiyorum. Düzce'de talebeliğim sürerken ve bir taraftan da görev sürerken diğer taraftan Milli Türk Talebe Birliği Düzce Teşkilatı'nı 1975 yılında kurdum. Ve ilk teşkilat başkanlığını yaptım. Tabii talebelik yıllarımız bu açıdan fevkalade hareketli geçti. O dönemin özellikle ideolojik bakımdan çok yoğun bir ortamdan geçiyorduk. 1976 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne kayıt yaptırdım. Bu arada Tarım Bakanlığı'na bağlı Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nde APK yani Araştırma Planlama Koordinasyon memuru olarak göreve başladım. Bir taraftan okuyor, diğer taraftan da bu kurumdaki görevimi yürütüyordum. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na memur olarak geçtim. Bir süre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda memurluk yaptıktan sonra memurlukla okulu yürütmek hayli zor oldu. Bir takım girişimlerden sonra Ankara'da, Cebeci'de Hemhüm Camii isimli Cebeci merkezde, İç Cebeci'de bir camide 3,5 sene kadar imamlık yaptım. Ve 1982 yılının Haziran'ında fakülteyi bitirdim. Mütakiben müftülük imtihanına girdim. Kazandım ve Ağrı'yla Eleşkirt müftüsü oldum. Kısa bir müftülükten sonra askere alındım. Polatlı Yedek Subay Okulu'nda Topçu Okulu'nda eğitimimi yaptıktan sonra Adana'ya tayin edildim. Adana'da o dönemde sıkı yönetim vardı bildiğiniz gibi. 6. Kolordu ve Sıkı Yönetim Komutanlığı basın ve halkla ilişkiler subayı olarak askerliğimi yaptım. Mütakiben de Sakarya ili Akyazı ilçesine müftü olarak tekrar tayin edildim. 5 sene kadar Akyazı'da görev yaptım. Mütakiben İstanbul Ümraniye Müftülüğü'ne tayin edildim. 3 sene kadar Ümraniye Müftülüğü yaptıktan sonra bildiğiniz gibi seçimlerde Refah Partisi milletvekili olarak meclise girdim. Özgeçmişim bu. Şimdi Hasan Mezarcı ile ilgili çok sual var kamuoyunda, çok şey söyleniyor. Bu Diyanet'teyken de böyleydi. Ben çok müteşebbis bir insanım, çok hareketli bir insanım. Bu talebelik yıllarımdan beri bu aktivitem sürmüştür. Beni Diyanet Camiası da çok iyi tanırdı bu açıdan. Aktiviteden kaynaklanıyor, hareketlilikten kaynaklanıyor. Yetiştiğimiz dönemin özelliklerinden kaynaklanıyor. Mesela ben hiçbir zaman memur olamadım. Bu anlamda şablona uyamadım. Dolayısıyla aday gösterimim de zaten bu sebeple oldu zannediyorum. Yani milletvekiliyle ve siyasetle meşgul değilken, müftüyken dahi ben diğer müftülerden belki farklı olarak bir tavır, bir tarz sergiliyordum. Bu tarz ve tavır dikkat çekici oldu ki aday gösterildim. Ancak şunu benim cennizde var mıydı acaba siyasi hayata katılmak? Hayır yani böyle bir çalışmam ve böyle bir girişimim olmadı ama yani her şeyi yapabilirdim. Allah razaktır. Hizmet sadece bir yerde değildir, bir kurumda değildir. Dün Diyanet denilen kurumdaydık, bugün siyaset denilen kurumdayız. Ancak meclise girdikten sonra bir takım herhalde başkalarına nispetle veya pek çok kişiye nispetle aktif hareketlerim, açıklamalarım, tarzım dikkat çekti. Herkes sormaya başladı, bu adam kim? Nereden çıktı? İlk defa kamuoyu duyuyordu. Şimdi insanlar pek çok sual soruyorlar. Bu arada pek çok polemik de oluyor, demagoji de oluyor ve soracaklar ta tanıyıncaya kadar ve insanların buna hakkı var. Yani didik didik, tabiri caizse didikliyorlar ve didiklemeleri de gerekir. Kendilerini yöneten ve yönlendiren insanların veya karşı tarafın müdürünü ve nasılını çok iyi bilmeleri gerekir. Bu açıdan benim çizgim budur. 30 senem camide ve camiada geçmiştir. Bir süre sonra zannediyorum bu işin polemiğiyle yapılamayacak. Evet. Şimdi ithamlardan bahsettik basında ya da ithamlardan falan. Şimdi son günlerde işin ilginci insanlar kendi camianızdan gelmeye başladı. Evet. Bu konuya biraz açıklık getirebilir miyiz? Öncelikle şu hususu belirtmek istiyorum. Ben Refah Partisi'ne, kendi partime veya Müslümanlara yönelik bir çalışma içinde değilim. Evet. Tamamen mevcut siyasal düzene yönelik eleştiriler yapıyorum. Ne Refah Partisi'ni ne herhangi bir cemaati eleştirmedim. Bunu yapmam da hiçbir zaman Sıfın Savaşı Halet-i Ruhiyesi içinde olmak istemiyorum. Bunu ben yapmam, başkalarına da tavsiye etmem. Hep Bedir Savaşı Halet-i Ruhiyesi'nde olmak istiyorum ve bunu tavsiye ediyorum. Mevcut siyasal düzene yönelik eleştirilerim Türkiye'de 70 seneden beri Atatürk ticareti yapan ve Atatürk ticaretiyle geçinen belli kişileri ve belli çevreleri tedirgin etti.